भाई लोग बहना विशेष ध्यान दें, रामायण में आया है ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुपराशी सो माया बस भयो उसाई बंधो कीर मटकट के नाही। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है कि स्वाभाविक आप सदा ही शुद्ध है, निर्मल है, दोष है सब उसे आगंतुक है, आप दोषी नहीं है। हमारे बहनों और भाइयों के मन में भावना रहती है हम सदोष है, निर्दोष होकर परमात्मा को प्राप्त होंगे, हम तो संसारी है परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे उद्योग करके, ऐसी भावना रहती है। ये भावना नहीं रखनी चाहिए, भावना ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये है। ईश्वर अंश है, ईश्वर के साथ में संबंध है, इसे खास संसार के साथ संबंध नहीं है, संबंध ईश्वर के साथ है। ईश्वर अंश जीव और अविनाशी है, विनाशी है, विनाशी नहीं है, अविनाशी और चेतन है, जड़ नहीं है, अमल समल नहीं है, मल सहित नहीं है, सुख राशि दुख नहीं है, संताप नहीं है, जल नहीं है। ये दोष आगंतुक है, ये बात हरेक भाई हरेक बहन के मन में दृढ़ता से दिस जानी चाहिए कि पहले से हम शुद्ध हैं, हमारे स्वरूप पहले से ही सदा से ही शुद्ध है, हम शुद्ध बनेंगे नहीं। शुद्धि बनावटी चीज नहीं है, अशुद्धि बनावटी चीज है। जन्म है, दुख है, संताप है, धर्म है, ये आगंतुक दोष है और मुक्ति दोष ये बनावटी नहीं है, बनकर मुक्त नहीं होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया वश भयेऊ, वो माया के वश में हुआ है, माया वश में है नहीं। बंधो कीर मरकट की नाही, कीर मरकट में दो संधि है, इस तरह से बना है। सुगत तोता होता है उसको पकड़ते हैं तो पानी की कुंडी रख करके ऊपर एक तरीका रख देते हैं और उसको दाने छोड़ देते हैं, तो नलिका ऊपर बैठ कर पानी पीने को चुकता है तो नलिका घूम जाती है तो लटक जाता है वो। चारों पर दीवार दिखती है, नीचे पानी दिखता, पानी में गहरा आकाश दिखता, ऊपर आकाश, छाती पर लड़की लकड़ी ऐसा दिखता है तो उड़ नहीं सकता, तो वहां से फिर अधिक पकड़ देता है। इसलिए बंदर को भी छोटे मुंह का घड़ा रख करके और बांध करके रख देते, छड़ा पास में दे उसके बीच में छड़ा रख देते हैं, तो दोनों हाथ गाते हैं चुनों को, तो वो नहीं छोड़ता और हाथों को छोड़ता, फिर सही में निकाल देते हैं, पकड़ देते हैं, सदा परवश हो जाता है। तो दोनों में बंद है, दो दिशा क्यों दिए कि पहला दृष्टांत है पढ़े लिखों के लिए, पढ़े लिखे आत्मा है, शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, इनमें दोष नहीं है, पाप नहीं है, और लटके वैसे ही लटके, ये दोष है ही नहीं, दोष है ही नहीं। तो ये है पढ़े लिखों के लिए दृष्टांत दिया, और बंदर का अपट आदमी वो कहता है उसे नहीं बचा, फंस जाता है, फंस जाता है, दोनों ही खाने पीने पड़ गए, खाने पीने में फंस गए, जो वास्तव में सबकी खुराक है उसी में फंस गए। बंदे वो खीर मर कर नहीं बंदे आगंतुक है, बंदे आगंतुक है, दोष आगंतुक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुखराशी, वो सहज स्वभाव हमारा, उस हमें सहज स्वभाव को ही प्राप्त करना है। कोई नया उद्योग करके और संसार को अधिक कर लेना, छोड़ देना, कोई कृति सात्यागारी मुक्ति हो, ये नहीं है। ये सब कुछ समझना चाहिए, स्वाभाविक स्वाभाविक ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। सो माया बस भयो, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं। कई लोग कीर मट करके नहीं बन गया, स्वतंत्र स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक ही भोगों में खाने पीने में फंस गया, बस इस परपुरुष परतंत्र हो गया। परतंत्र हुआ नहीं है, परतंत्र अभी हो गया। वो भोगों को ही छोड़ता नहीं, भोगों को छोड़ते नहीं। अगर भोगों को छोड़ दे तो परतंत्र है ही नहीं, सदा स्वतंत्र है। तो स्वाभाविक निर्मल है, स्वतः स्वाभाविक। ये अगर बीच में जस जाएगी तो सबके मुक्ति होने की उत्साह की बढ़ जाएगी उत्साह, क्योंकि हम तो शुद्ध है पहले से। ईश्वर अंश है, जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से है, सदा से ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी जीव सहज सुख राशि स्वतः सिद्ध है। भाई हो जाए बहन हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बालक हो, भगवान हो, कोई क्यों हो, सबके सब परमात्मा के अंश है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, शुद्ध है। ये स्वभाव है। इस वास्ते यज्ञ न पूर्व पांडव शुद्ध होने के बाद में फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मोह प्राप्त हुआ ही नहीं है, मान दिया है। माना फिर होगा नहीं, शुद्धता का अनुभव होने के बाद में मानदा का अभाव ही होगा। तो पहले कैसे हुआ, पहले ख्याल नहीं किया, एकाकी निरमत है तो भगवान ने खेल किया, खेल में खिलौना में फंस गए, फंस गए नहीं फंस गए, नहीं फंस गए, खिलौनों को सच्चा मान कर खिलौना में फंस गए। स्वतः स्वाभाविक ही अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, अपनी जानकारी का दुरुपयोग किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग नहीं करे शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध ही शुद्ध ही स्वाभाविक ही। दुरुपयोग करना छोड़ो, सदुपयोग करो, निर्मल हो जाएंगे। निर्मल और मुक्त स्वतः है, स्वाभाविक है। सब भाई बहन सब देख भी ऊपर से ये चोरी में देकर इसमें फंस गए। जैसे बंदर बगड़े में फंस जाता है, जैसे वो जो कुंडी में फंस जाता है सुगा, इस तरह से भोगों में फंस गए। अरे ये भोगने वाले नहीं, एक क्षण भी आपके साथ में भोगने वाले नहीं, हरदम छूट रहा है। शरीर भी एक सता एक क्षण भी आपके साथ रहने वाला नहीं, निरंतर छूट रहा है, निरंतर। जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष न मर गए, इतने वर्ष चले गए, हरदम छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, इतना नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। ये स्वभाव है। संसार सबका सब बह रहा है बड़ी धुन से, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ स्वतः ही बहता चला जा रहा है। आप साहब है ऐसे संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है, किसी के कहीं देखने की किसी गर्ज नहीं। आप साहब है अब उसको पकड़ या फिर रहना चाहते हैं। गंगा जी के जल को भीतर भरकर बहाव है तो ही गलती है, रोके तो ही गलती है। अरे अपने बढ़ने बढ़े बढ़ने बढ़े इस संसार में क्यों तो रोके, क्यों इसको बहाव है। गंगा जी का प्रभाव बहता जो बहता है, एक बहता हुआ जल जा रहा है, और बहते में साथ में जाते फंस जाते हैं। सुनते हम फंस गए, ये फंसे नहीं है। आप परमात्मा के संबंधी है, परा अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति आपकी नहीं है, भगवान की है। वो भगवान की चीज को अपनी मान लिया, ये बेईमानी करी। भगवान की मान लो आप, अपनी मान तो हमारी है ही नहीं, श्रेय से अब मेरी नहीं है। जिनको आप मेरी नहीं मानते उसे प्रकट होती नहीं, जिन रुपयों को अपना नहीं मानते वे रुपये उथल पुथल होते रहे, जिन कुटुंबियों को अपना नहीं मानते वे जमते मरते रहे, जिन घरों को आप अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते उसमें बिल्कुल आपकी फसावट है ही नहीं, अपना मान लिया उसे फंस गए। तो फसावट अपने आप ही अपने की है, इस वास्ते अपनी जिम्मेवारी छोड़ने की। अगर जिन चीजों को अपनी न मानते, शरीर को अपना नहीं मानते, कुटुंबियों को अपना नहीं मानते, घर को अपना नहीं मानते, रुपयों को अपना नहीं मानते, अब आप संसार है जो कह रहे हैं अपना अपना है ही नहीं। जो वास्तव में तत्व को जानने वाले संत महात्मा हुए, अपना जानते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं, वो बैठे बैठे बहेगा, शरीर भी बहेगा, वो भी बहेगा, चलता चलता बिखर जाए बिखर जाए। जैसे हम खेलते थे टीवी पर से ढीला रहते थे, रहते ही ढीला रहते ही बड़ी घूमता हुआ, पता ही नहीं लगता कौन सी नहीं थी कहां से भी, ऐसे लुटते बिखर जाए बस, कोई लेना कोई देना नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ये संबंध आपने माना हुआ है, ये ईश्वर का नहीं है, ये प्रकृति का नहीं है, जीवों किया हुआ नहीं है, अपना खुद का बनाया हुआ है। इस वास्ते अपना नहीं माने, अपना नहीं माने फंसे नहीं फंसेगा, जिसको अपना नहीं माने वहां कहां फंसता है। साधु हो जाते हैं सच्चे, अपना नहीं मानते, घर वाले सखने मर जाए एक साथ में तो परवाह नहीं, और बहुत पर मर जाए तो परवाह नहीं, आप मर जाए तो परवाह नहीं, रह जाए तो परवाह नहीं, समझ छोड़ दिया भी हमारे नहीं है ये, बस मोह रखता है तो वहीं फंस जाते हैं। अब वहां पहुंच रहे घर को छोड़ रहे, इतने आदमी फंस गए, इतने हमारे सत्संग है, हमारे हमारी संप्रदाय घर हमारे हमारे, बस वो फंस गया न, हमारे तुम्हारे किसी नहीं है, सब स्वतंत्र रहे चले जा रहे हैं, भय जा रहे हैं संसार में। उनको अपनी बात सुना दो, अपनी अच्छी बात सुना दो, मौज हुई आनंद, मन है तो मौज नहीं, मन तो मौज आनंद आनंद है। माने उनकी कृपा मान दी गई, इन्होंने कृपा कर दी, हमारी बात मान ली, नहीं मान ली तो स्वतंत्र है, वे सब स्वतंत्र है, माने ना माने स्वतंत्रता है, सब स्वतंत्रता है, कोई किसी का परतंत्र नहीं है। कैसे आनंद की बात है, शांति की बात है, कैसे सुख की बात है। स्वास्थ्य मुक्ति कोई नहीं होगी, ये बात नहीं है, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक। पहले बालक बने कितना फंस गए, क्यों फंस गए, बेटा बेटी में फंस गए, इस जानकर आप फंसते हो, ये सबका अनुभव है। जब जन्मता है तो पता ही नहीं कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन पता ही नहीं, छोटे होते होते अपना मान लिया, अपना है ये, अपना है ये, अपना परिवार है, हिंदू का परिवार है, ये हमारा है, अपना अपना करके फंस गया, अपना अपना छोटा फंस बैठे छोटा बैठे। प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष सबकी, अपना मान लिया, अपना चेला चेली कर लिया, अपना अपना सत्संग है, हमारा सत्संग ऐसा। अब हम कहीं रास्ता पूछे, कोई नहीं बतावे तो हमारा सत्संग ही है, सत्संग करते रहे सस्ता नहीं बता पा रहे, असर पड़ता वो हमारा मान लिया हमारा माना फंसा, न चेहरा बनाया न चेहरी बनाई, मैं हमारा सत्संग है हमारा है, हमारा सस्ता नहीं बनवाते, स्वतंत्र है, ऐसे बताओ या नहीं बताओ मर्जी है, सब स्वतंत्र है। अब कैसी मौत की बात है, आनंद की बात है, फसौट है ही नहीं, सब मुक्त है, आनंद ही आनंद है, कभी फसावट नहीं है, साधना में कोई फसावट नहीं, मर्जी से कर दिया। स्वाभाविक जो स्वतः मुक्ति स्वाभाविक, ये बंधन अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है। कर्मों से बंधन हुआ ना, कर्म करने से बंधन हुआ है, तो सो कर्म है, इन कर्मों से बंधन हुआ है, तो कृत्रिम है बंधन, बनावटी बंधन है। बंधन स्वतः नहीं है, स्वतः तो मुक्ति है। अरे बनावटी वो ही मिटता है, वह स्वतः उनसे ही मिटता है, स्वतः मुक्ति है वो मिटती नहीं कभी। ये बंधन है बनावटी है तो मिट जाता है, रहता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, बनावटी है ये खेती है, ठीक है। एक चौरासी लाख से जोड़ी है जेल में पहुंचाए, उसमें बनता रहता है। जहां बनावटी पड़ा छोटा स्वाभाविक होता है, स्वतः आ जाएगा स्वाभाविक। तो मुक्त होना स्वाभाविक है, स्वतः है, सहज स्वभाव, चेतन अमर सहज सुराशी, सहज सुराशी, सहज आनंद में है। दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, दादू दावा दूर कर दिन निर्दावे दिन काट, कई कई सौदा कर गए ये तो परसारी आठ, परसारी आठ है सौदा कर गए। दादा दादू दावा दूर कर, दावा हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, तुम्हारे मुक्त लाइस बनी तुम्हें मुक्त में, न तुम्हारा है ना हमारा है, तो रहना है मुकदमा चलता है। पूछा पेशी पर आदमी है कि बहुत मर गया, लड़ता मर गया, प्रत्यक्ष बात है, मुफ्त में, मुफ्त में फंसे, मुफ्त में पहले मतलब फंस गया, तो मुफ्त में कुछ लेना नहीं, लेना नहीं, फंस गए मुश्किल है। सच्चा जान लिया कि हम भगवान के, भगवान हमारे, सच्ची बात है, ईश्वर सजीव हुई नाशी। जितने संसार में चीजें कोई अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, कोरा ठगाई है, ठगाई, अपनी कोई चीज नहीं, अपने साथ कोई चीज रहेगी नहीं, हम किसी के साथ रहेंगे नहीं, ना चीज हमारे साथ रहेगी, ना चीज हमारे साथ हम रहेगी, ना भक्ति हमारे साथ हम रहे, ना भक्ति हमारे साथ रहेगी, ना धन के साथ हम रहेंगे, ना हानि के साथ धन रहेगा, ना घर के साथ हम रहेंगे, ना घर हमारे साथ रहेगा, है ही नहीं हमारे साथ ही नहीं, कैसे रहेगा, हमारा है ही नहीं, कैसे साथ रहेगा, बताओ। वो तो मान करके दुख दुख बोल लिया, अनुमान बने से जान ठीक से भाई, ठीक है भाई, मौज करे, मौज करते आनंद रहेगा। एक कहानी सुनी है, संत थे बड़े बड़ी त्यागी, चलते चलते पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया, रात ही हुई, दरवाजा बंद हो गया, तो बाहर ही पड़े रहे भाई। वहां के राजा शांत हो गए, तो लड़का था नहीं, अब किसको बैठा हुआ राजी को थी, तो लोगों ने निर्णय किया कि जो दरवाजे से पहले आ जाए उसको राजा बना दो। तो वह दरवाजा खोला तो पहले बाबा जी आए सबसे पहले, अथनी श्रृंगार की अथनी भी गुस्सा आ गया साहब, बाबू जी क्या पता तमाशा, क्या तमाशा भाई, ले गए के महाराज आपको राजा बनाएंगे। अच्छा, स्नान कर कपड़े जितने थे दूर सुखा ने बक्सा मंगाया, बक्से में कपड़े धर दिए, अपना ताला लगा दी, चाबी अपने पास दे ली, वहां कपड़े पड़े उसे पैर दिया, बैठे जो बैठ गया, राजगण नहीं राज हो गया। तो राज हुई वृद्धि, पक्षपात थे नहीं, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ना कोई कुटुंब पालन का, ना स्त्री है, ना पुत्र है, कोई चिंता नहीं, ऐसी राज घूम रहा। तो पड़ोसी राजा ने विचार किया, अरे बाबा जी है ये सब तो काम तो ठीक रहते, पर लड़ाई तो नहीं करते। तो उन्होंने किया कि हम चाहे करना चाहते हैं, कहाँ कर दो, आज आए तो वो मना ही नहीं, आ जाओ, क्या कर देगा, क्यों आए, क्या नहीं, हम साथ है, खजाना अच्छा है, राम कटो अच्छी बात, लाओ मेरे बक्सा, लाओ हमारा बक्सा, था खोद अपने कपड़ा पकड़ा पहले चलते, कोई था नहीं सर, बैठ गए, आप आ गए, आप आ जाओ, अपने क्या मतलब है इसे बैठ गए बैठा दिए राजगढ़ में। अब तुम करो इतना दिन थोड़ा काम में खाए तुम मौज करो बस अपना कपड़ा पहन चल दिए। क्यों लड़ाई करो क्यों किसी को मारो कुछ। तो इस तरह से संसार में अपना कोई नहीं है। हमने मान लिया हमने हमारा घर है हमारा स्त्री पुत्र है हमारा परिवार है फंस गए राम नाम सत्य है बस कोई मेरा नहीं देना कुछ लेना देना सब खत्म हो गया। कोई हो तो अपना दिशेगा सब यू सत्य चलता है स्वस्थ रहता है स्वस्थ चलता है कोई ठहरेगा ही नहीं। तो ऐसे सब विकट हुआ ठीक है सत्संग कहीं आएगा सत्संग कहीं नया आएगा कहीं सत्संग आएगा कि नहीं आएगा। रेलगाड़ी के शिष्य पर बहुत से आदमी भर जाते हैं भरा भरा है रेलियम चढ़ गए बिहार पर भर गया भरा भरा रात दिन भरा रहता है एक ही नहीं था। ऐसे संसार है ये दिखता है अपना अपना तो अपने भगवान है ठाकुर जी अपने हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराशी भगवान हमारे भगवान रे हम हमारा संबंध भगवान का है संसार सा संबंध है ही नहीं वो ही नहीं हो गई नहीं हो सकता ही नहीं लग सकते ही नहीं संसार को सीधी सीधी बात है सरल बात है कैसी मोटी बात है आम की बात है। इस वास्ते हमारा नहीं है सब भगवान का ठाकुर जी का है मैं भी ठाकुर जी का सब चीजें ठाकुर जी की मौज हुई अपनी आनंद मेरे खुशी मिले आनंद से मौज ही मौज है केवल मौज ही मौज आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद मुफ्त में तुम पाई हुई मुफ्त में इस वास्ते दुख है ही नहीं दुख केवल बनावटी है सुख सतह सिद्ध है। हरदम आप देखो हरदम सुख शांति आप ही रहती सतह दुख तो कोई दूर बनती बात आप आती कोई भी सही बनाई हुई सुख शांति आनंद रहती सतह स्वभाव आनंद हरदम उसना न देना मगन रहना कसु लेना न देना मगन रहना बोझ में अपने से तो आनंद से रहे आनंद से जी में आनंद से मरे आनंद से रहे बस आनंद आध्यवानी पूरा भूखा नहीं चाहिए थे आनंद से पैदा आनंद मेरे थे आनंद मेरी न थे आनंद ही आनंद मेरे बोझ में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कैसी मौजी बात है। तो मुक्ति सतह सिद्ध स्वाभाविक है स्वाभाविक ये अस्वाभक्ति मिट जाती है बस स्वभाव ही मिट जाता है अस्वाभक्ति बनावटी है बनावटी बनावटी सीखी गई नहीं बनावटी मिट जाएगा बनावटी मिट है जो मिल जाएगा गोविंद गोपाल की जय हो नारायण नारायण राम नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 14 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।